أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإن تعجب فعجب قولهم. الله جل جلاله مخ کے ناخ پل قدرت او طاقت او داغی مظاہر ذکر کرو. اس دیدینا نبی علیہ السلام تا خطاب کئی دا مشرکان و متعلق او آغا مسئلہ کی و تا خطاب کئی جی کما مسئلہ آغا پا صورت کے زیاد ذکر کی گی چی آغا دا دی دا آخرت نا انکار دے او دا دوبارہ بانس دا پاسی دو نا انکار دے. نو دا مسئلہ اغه ذکر کوي. الله فرمایي انتاج به پیغمبره کچره ته تعجب کوي. فعجب قولهم ندا سکه د دین نه یو ناشنا عجیب خبره وره. لگا لگا مونږ وای دا بس د تعجب خبره یو بل ناشنا د تعجب خبره ده کو. نو پیغمبره ګټه تعجب کوي د دې خبره نه چدي کانو ته عبارت کی کانو ته عبارت نه نه بګار دا دومره بیا عقل دي چې کانو ته کتا ورکیږي او دې ست تکذیب کوي سره د دینه چې تا صادق او امین غني او بیا تا تکذیب کوي کته دا ناشنا غني او دینه تعجب کوي نه د دینه دی او تعجب خبره او عجيبه دا وینا د دی هغه وینا د دی سه عجيبه وینا ده چې مونږ په پاسول شو اذا كنا ترابا کم وخت کې چې مونږ خارج شو نو ائنا لفی خلق جدید نو خامخا یکنن مونگ با فا اغنوی پیدایش کیو ذالک رجو ام بایی دا خو دیرا و لری واپسی دا نو دا دا دی نا دا قیامت نا انکارو دی خبری نا با دیر زیاد تعجب دی کا دا بے بلکل بایی دا مستباد گنن تعجب سڑے دا آنگشه نا کئی جگم شه مستباد گنی دا او کون ایلری گانی عادتاً چی ناشنا شیوی نی ناشنا خبر او ری ناغی نتاجب کئی نا دا دی وقتی بچی نبی علیہ السلام مسئلہ دا معاد او دا قیامت ذکر گڑا چی ایر دوبارہ با پاسو دا خلق با دوبارہ پیدا کی گی نا دی بدا مستبعاد گانلا. اللہ تعالیٰ پرمائی پا عجب ان قولهم دا خبر دا دی سن ناشنا وجیب خبر دا تا خود دی دا شرک نتاجب کئی کانو تبرکی کتا برکی و دا دینا ناشنا دا تعجب والا خبرو وجه دا تعجب دا نبی علیہ السلام سوا دا دینا اولی نبی علیہ السلام تعجب کو. نو تعجب دا چی دی ظالمانو کتا پوز با دیتے او کو چی ولا این سال تا هم من خلق السماوات والر زمک آسمانو نا چا پیدا کری دی نوی بیلے کولن اللہ پیدا کری دی کری تا پوز با نبی علیہ السلام بارکی او کو نو صادق او امین بیوی وی صادق او امینی حل وجدتمونی صادقن او کاذبن. نبی علیہ السلام و طویز تاسو تصادق کارم که کاذب زما بارکم سرائی دا دیوی جربنا که مرارن پا ما وجدنا که اللہ صادق او امین. منگا تابانی دیری تجربی کردی دی پارا خبر که تا منگا صادق او امین منتی. نو نبی علیہ السلام با تعجب ذکر کهو چی پا خرا خبر که دی ما صادق و امین گنی چی کلا مسئلہ دا قیامت ذکر کم نو دی پاگی بانده اعتماد نکی بیا دا کانو عبادت که چی کلا مسئلہ دا قیامت ذکر کم دا اللہ دا وحدانیت ذکر کم نو دی بیا چی کم دی داگی نا انکار کئی. نو یو طرف تزمک و اسمانو نا دا اللہ پیدا اشملل پیغمبر تا صادق و امین ویل او بیام دا کانو عبادت کل نبی علیہ السلام بدا بلکل ستعجب بے کودو دے خبرنا چی ٹک دا کمات ہے زنا زی صادق او امین نه ګڼلې بیا یې د کانو عبادت کولې زما خبره نه منلې صحیح و که زمکه اسمانونه د الله پیدایش نه منلې نو صحیح و او سره د دین دا خبره منینو دا خو زه ناشنا د تعجب خبره ده چې بیا سره د دې خبرو منلو د کانو عبادت کین الله وتعالی دا تعجب پرې ده تکه د دې خبره نه تعجب کې د دې او ناشنا عجیب خبره بل اوره چې د الله جل جلاله د دوباره پیدا کېدون هم به انکار کوي حضرین انکار ذکر نه دی بګر چې کله الله جل جلاله په اول ځل باندې دا مخلوقات پیدا کړی دي او مخکې د قدرت او د طاقت د الله دلایل ذکر شو بلاشي او دی تدام معلومه د عقلی تور چې نقاش نقش ثانی بهتر کشد زه اول چې یو سړی نقش جوړی نو چې په اول ځل جوړ کړي دوباره نقش داګه نه بهتر جوړی اپر پرسه والوي کنا نقاش نقشسانی بهتر کشد زیول دا نقاش چې نقش راکاږي یو نقشه جوړی نو دوباره چې جوړی داول نه بهتر جوړی نو چې کله اول ځل باندې دی منی چې زمکه آسمانونه مخلوقات الله پیدا کړی دی نو دوباره پدې باندې الله جل جلاله څنګه قادر نه مني نو دا د دې عجیبه خبره ده الله وی دغه خو پریدا خدای سره ناشنا خبره ده چې دا خبره ډیر لری غنی چې دوباره به مخلوقات پیدا کړی شي اولائک الذین کفروا بربهم بس الله په حکم لګی ها د بعثت نه انکار د قیامت نه انکار دا کفر ده ډیر خلک ورې پدې کې شکوم کفر ده ډیر خلک کوئی مونږ به دوباره پاسو دغه سی به یو داسې خبره کوي نه دا خبره ده د مسلمان کلک عقیده ده دوباره به پاسو کنه ور دې ته نه انکار کو اذا كنا تراب اندل ټوټه کې مقدر ده انوباس اذا كنا تراب مونږ به دوباره پاسول شو چې د مرګ نرستو خاري خاري شي دوباره به هغه پیدایش زمونږ کول شي نو پیدایش به نو الله په حکم لګي اولائک الذین کفروا بربهم چې کله د دې مسلې نه انکار کو استفهام انکاری دي الله پر مایل دا هغه خلق دي کفروا بربهم چې دی په خپل رب باندې کفر کړی دي نو پته ولګی دا د قیامت نه انکار دا کفر دی ذکر قیامت نه انکار کفر ذکر دی یو خدا وجا چې قیامت ثابت ته په نصوص قطعیو د قران او د حدیث سره خبر هم ځین تعالی او د الله دی یو حکم نه د ټول نه کفر یو شان کفر دی او دې ما خبر ادا نه چې پدې کې ګویا کې ته الله عاجز غنی الله قادر نه غنی الله عاجز غنی او چې کوم خلق الله قادر نه غنی عاجز غنی ندام کفر دی خبر هم ځین تعالی او بل خبر ادا نه چې پدې کې دن نه فلسفه دارا چې یو شی دوباره ته پیدا کې یو سړی دې ریزی ریزی شو ختم شو نو دوه صفته د الله پکار دی یو د الله علم پکار دی چې هغه غټول ذرات ارزه ورته معلومي دین د الله تعالی قدرت پکار دی په جوړولو باندې نو چې ته انکار کې چې دوباره بدا نشي پیدا کولې نو ګویا کې ته الله نعوذ بالله من ذلک د عالم بزه جاهلم غړي چې الله تعالی په دې باندې دوباره پوه نه دی پیدا کی او بل الله تعالی قادر نه غني عاجز غني نو یو د الله د صفت د قدرت نه انکار کوي بل د صفت د علم نه انکار کوي یو طرف ته اثبات د جهل کوي او بل طرف ته اثبات د عجز کوي دونه کس صفات الله له ثابت ہے او دو کامل صفات د الله نه نبی کوي نو د بعض په انکار کې کم سے کم د سلور خبرې مزید نورې پرتی دي نو د نصوص قطعیو د حدیث او د قران نم انکار دی او بل طرف ته د الله تعالی د پر د جهل او د عجز اثبات دی او بل طرف ته د الله تعالی نه د علم او د قدرت نه پیدا نو د دې وجه نه قیامت کې شک پیدا کېدل او یا د هغه نه انکار کول د دواړه کفر دی خان دا کله کا کی د ساته لګی رضی دی خان بیا د قبر کې جسم لو بیا با پاسودا کی د ساته و اولائک الاغلال فی اناکهم الله اذا کسان دی اغلال جمع د غل دا د اوس په نا کړو زنجیرو ته ویل کیږي اغلال غل یعنی تو کنا کړای بیا نا که هم پسټو نه دی کیږي د دې څه مطلب د دې مختلف معنی لیکل دي مفسرین زمونږه استادانو موږ دا بیان کړی دي تفسیرو کې مولید مخه درالي یو دنیوي اعتبار سره یو اخروی اعتبار سره دنیوی اعتبار سره خو دو معنی اغا ذکر کړي یو معنا دا چې اولائک الاغلال د دوی په سټونو کې توکو ندي مطلب دا یو مثال دی یعنی څنګه چې د یو سړی په سټ کې یو زنجیر یو مضبوطه کړای پروت وي یو طرف ته او بل طرف ته کټه نشي نو دا کارانګي د دې په سټونو کې اغلال تو کونه پراته دي حقایق و دنخکاری وایي کې د دې سټونو په ځای باندې پراته دي یو طرف ته بل طرف ته کټه نشي د حقایق نه انکار کوي د حقایق نه انکار کوي نو دا معنا مجازي دي شو لګبل ځکه سورت یاسین کې به مرشی ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان او یش مجازی معنی باندې استعمالی کی اغلال پدې معنی باندې استعمالی مجازی معنی باندې کړو نه مراد عمدہ کا مطلب دی چې په سټونو کې کړای دي یعنی حقایق ته نظر نه کوي ګویا کې سټونه په یو ځل باندې اولاړلی لګي شاعر هم وای لهم عن الرشد اعلال و اکیاد د دې پلان کې کوم د پاره د هدایت نه هغه کړی دي زنجیران دي وایي چې په زنجیرانو باندې تړلې شي د هدایت طرف ته ناراضي نو عرب داسې استعمالي نو زنجیر دا غي په سټ کې کوم پروت نه خو مطلب داري مثال ورکې ګویا کې چې تړلې دي هدایت طرف ته راتلې نشي نو مجازي معنی باندې استعمالي اعظم استاد محترم مفتی تقی عثماني صاحب اغي دامت برکات هم العلی اغیم یو مانا ذکر کرده دا بلا چه دا عرب غلامانو عددی دو غلامه عددو نگو اکی دی کن اغی تم باری که اشاره دا چه دا غلامان خلق دی حقائقو بانی سوچ نکی حقائق دا قرآن نکولی دا دی پا سٹو دو که اغلال دی دا غلامان خلق پاتی شوی دی او در مانا اغا دا دو دنیوی اعتبار سرا یو اشارتن او یو صراحتن ذکر کرده دا علماء یو دریم معنی ذکر کړی دا چې دا د اخرت عذاب مراد دی خبرم زين تعالی دا د اخرت عذاب مراد دی و اولایک الانال اولایک دا کسان دی الاغلال فی اناکهم چې د دې په سټونو کې با اکلای لکه څنګه چې عذاب د په لګ یعنی الله جل جلاله به دې عذاب ورکه په سټونو کې وتا کړی چولی لکه څنګه چې یو سره د سپی هغه ته زنجیران منزیران اچول شوی سټونو کې وته کړه اچول شوی چې کله دیوم د الله اطاعت نه کو په دنیا کې قیامت نه منو د الله جل جلاله د کلام والا قائدونه منل نو اخرت کې ودی ته عذاب ور کول شي لکه څنګه چې سپو ته کړه وغیرہ اچول شوی او باغی باندې تړل شوی نو د دې په سټونو کې هم دغه زنجیرونه دغه کړه پرتی و اولائک اصحاب النار او دې رسته جمله نه پته لګی ها چې دا د اخرت عذاب دی راځي هم انا غالبا د غخکاری وکرینی دو ما بعد سره و اولائک اصحاب النار دغه کسان چې دي خاوندان د اور دي دلته عذاب د اخرت ذکر کی هو مخ کې او خاص عذاب ذکر شو ګویا کې د اخرت بیا دوه قسمه عذاب شو یو عذاب د توکونو شو سټونو کې کړه پرتی او دویم عذاب د اور شو او دریم عذاب د خلود شو لګو کې چې کم خلق اخرت نه منی نو اخرت کې د قدرې قسم عذاب الله ذکر کو یو سټونو کې به کړه پرتی زنجیران به پرتی دریم خواندان د اور دی اور کې وای او دریم خبره دالا چې د اور نه وتی دل نشته فيها خالدون په دې اور کې به دی همیشه همیشه ويستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه ويستعجلونک او په تلوار سره طلب کایتانا اے پیغمبر استعجال ویل کیږي یو شی په تلوار سره طلب کول نو طلب کای ستانه پیغمبر په تلوار سره بسیئته سیئین مراد انزول د عذاب دی عذاب نازلی دولرا قبل الحسنته مخک د عافیت نو نو دا دلته کې مسله ذکر ده او نور بعض ځایونو کې ذکر ده دی په د عذاب مطالبه کولا لکه سورت انفال کې تیر شو دی و ان کان هاذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء اويتنا بعذاب نلي التم تیر شو خدای پاک کدا حقي د دې دین حقي د پیغمبر حقي نه پمون باندې کاني راو راو یا مون باندې دردناک عذاب راو ابل ذکر ازي قطنا قبل يوم الحساب او دا زنور زایونو کیم وقالو لن نؤمن لک حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تسکت السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائکة قبیلا فینزل لسم اسی پارا کیم ذکر دی او دا کرنگی نور زایونو کیم ذکر دی سورت انفال کیم ذکر دی دی بدای او مطالبہ کولا کدے پا حقا باندی نو بس مونگ باندی زر زر عذاب راول نو اللہ جل جلال ہو دا دی عادت ذکر کئی خان او دا دی خبری دا پارا ورد جواب ذکر کئی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او دوی طلب کئستانا اے پیغمبرا بِسَيِّئَتِ عَذَاب لَرَا او دی دی جملے پا مقصد بانے امزان پوئے گئے مقصد دی جملے جدا بھی دا خو ظاہری مطلب شو وَا دی لَا اللَّهَ مُحْلَتْ وَرْكَلَ اشارہ دی خبر دی دی تا اللہ تعالی محلت ورکل دی ٹیم ورطا ورکل دی پکار دی جدی دی محلت نا پیدا واخلی پدی کی ایمان راڑی نو دی اغا خپل محلت او اغا خپل دا پیدی والا وقت چی پائی کی ایمان راڑی نو اغا دی پنکمت او پا عذاب سر بد لی محلت اغا بد لی اغا معیر کئی پا عذاب سر دا آگی نا پیدا نالی نو اللہ فرمائی استاجلونک بی سیئا دی طلب کئیستان تلوار سر عذاب لرا قبل الحسنت مکی دا عافیتنا وقد خلط من قبلهم المثلات او په تحقیق سره حال دا دی چې تیر شوی دی من قبلهم لاند درینا المثلات و مثلات مثلات څه ویل کی مثلات علما و جمع د مثلتون دا مثلتون څه ویل کی مثلتون عقوبت او سزا ته ویل کی چې هغه درځان نرست خپل آثار پری دی چې چا باندې دک عذاب راشي نو دا عذاب د وجن اکبی شکل شي غونه خراب شي یا دا غونه ولا کټل شي یا پوزي کټل شي د ته مسلوه لیکيږي او پاکه عار پادشي او پاره کې چې کم ده خرابې او نقصان او کباحت پادشي هميشه هميشه هر کو د پاره د عبرت نمونه وګرځي خبر هم زين تعالی مسلم دغه د وچ سپې او سړې ملکي او بیا د غونه خپې او لاسونه کټ کې د ته مسلوه لیکيږي او دلته دو مسئولات نه مراد ا عذابونه دي چې عذاب خو ختم شي خو د اغه اثرات باقی وي د اغه اکباحت او ذلت او رسوایی ا همیشه همیشه لپاره باقی وي نو الله وی دی د ځان نمخ کې هغه خلکو ته نه ګوري چې مثالونه تیر شوی دي د قومینو عذاب ته دی وګوري د عادیانو د سمودیانو عذاب ته دی وګوري د لوط علیه السلام د قوم عذاب ته دی وګوري دی ولې عذاب طلب کوي د دې لپاره نمونی مخ کې نشته اغه نه دی عبرت والی نو طلب د عذاب بنه کوي ایمان به قبول کی خبر هم زين دراله یو معنا را او بعض مفسرین د مسئولات دا مطلب ذکر کړي چې باغې سره خلق مثال ورغی دا نه ناکار عذاب دوړو کې سم منافات نشته دا که مسلی والا عذاب چوي په خلق مثال لکه وې دا سه عذاب بدر کم لکه پلان کې دا سه بده وخم لکه چې پلان کې وخلل نو دې سره مسئولات ا عذابونو ته ویل کیږي چې خلق به تور نمونه او به تور عبرت نور خلق ته بیان نه نو الله وی وقد خلق من قبلهم المثلات او تحقیق زره تیر شوی دی وړاندې د دینه المثلات و ناکر عذابونو چې پای سر مثال بیانول شي و ان ربک لذو مغفرۃ للناس او یقینا رب او پالون کستا لذو مغفرۃ خامخه خاوند خاوند بخنه دی للناس خلق ته علی ظلمهم سرد ظلم او د شرک د دینه دا ارج آیتین نه ها عبداللہ ابن عباس سے فرمائی اللہ جل جلالہ پا دیکھیں انتہائی میرا بانی کرو گورا اگئی طلب دا عذاب کئی او دا اللہ دا طرف جواب کی راضی یقیناً ستا رب مغفرت والا دے اگر جی دی شرک کئی سرد شرک کولنا کدی بخرا غوالی اللہ جل جلالہ پا دیتے دا شرک ماب کی خبر ہم زیان ترانا دا انتہائی میرا بانی او شفقت والا معاملہ اللہ جل جلالہ کنے دی طلب دا عذاب کئی دا اللہ دا طرف جواب راضی وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا پالون کې ستای پیغمبر لذو مغفرت خامخه خاوند د مغفرت ته او د بخنه دی لیل عذابونه نه دي طرف کول پکار دی له الله نه مغفرت او خپل پکار دی او بخنه او خپل پکار دی وسره وسره سن زوره نم ذکر کړه ګور عذاب کو واړی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ یقینا ست رب چې دی لشدید العقاب خامخه س عذاب ورکون کړي ويقول الذين کفرو لولا انزل علیه آیت من ربه دا یو اشکال لے مشهور اشکال لے بار بار تیر شوئے دی دی با دی نبی علیہ السلام نا مطالبات کل لگمخ کی آیات مولی سلن نؤمن لکا حتی تبجر لنا من الارض انبوا چینی جاری کا داو کا آغاو کا پرشتی راولا رابش پینز اللہ سمسی پارا کے مختلف مطالبات مطلوبہ موجزے بے ہو دی نو دی بایی چه سنگا نور پیغمبرانو تا مطلوبه موجزه ملو شوی دی قوم موجزه وقتی را ملو شوی دا صالح علیه السلام قوم دا گٹی نا دا اوهی مطالبه وقتی ملو شوی نو دی پیغمبر بانده دا نخی ولی نا نازلی گی خبر هم زیان تا دا دا دی یو اشکالو لکه صورت که ماویلو دا اشکالات و جوابات هم دی چکم پا رسالت بانده کی گی نو پر نبی علیه السلام بانده یو اشکال داو الله جل جلاله اشکال را نقل کوي او بیا ور سره جواب ذکر کوي. الله فرمایي و یقول الذين و یا کسان کفرو چې کفر کړه دې لولا انزل عليه قل نش نازل اوله په دې پیغمبر باندې آیتنا معجزه مطلوبه من ربه دې طرف دې پالون کې دې جواب ورک پیغمبر انما انت منذر یقینا تصرف يرون کې يرول انذار دې ته ویل کې سره د شفقت او د محبت نه خیر طرف ترا بلل دې ته انذار ویل کې ته خیر طرف ترا بلون کې د الله د عذابونو نه يرون کې د الله مل مستیا طرف ترا بلون کې د پیغمبر دغه ډیوټي بس تا دغه ډیوټي ده او پاتې شو معجزات راولل د خلکو د مطلوبي معجزې برابرول دا د پیغمبر په اختیار کې ندي نستا دا ډیوټي ده نستا دا منصب ده چې ته د الله نه د خلکو لپاره مطلوبي معجزې طلب کړي او نه دا ستا په اختیار کې دي معجزه په اختیار د الله تعالی کې صادري کې پلاس د نبی باندې نو الله پرمل انما یقینا صرف ته چې انت منذر ته یې راون کې او بل ذکر عزیز زیر ورکون کے ولکل قوم حد او د هر یو قوم د پر حدید ہدایت کون کے د حدین سم مراد دے لکل قوم حد د هر یو قوم د پر حدید لار خودن کے حدی غت ویل کی ہدایت نہ دے ہدایت ویل کی اراد و طریق لار خود لتا یا یو صلیخ پن مقصد تر سوال لتا د هر یو قوم د پر یو مشر دے یو پیغمبر دے یا یو استاد دے چې هغه هغه ته هدایت کوون کې د خیر ته تلار خودون کې د دینه مراد څوک دی نو باندې مفسرین وايي د دینه مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام منذر دی والله هو الهادی او الله جل جلاله چې د هادی نه مراد الله تعالی دی لکه عبد الله ابن عباس سے وایي الهادی هو الله هادی نه مراد الله د اکرامه سے مجاهد سے زهاق سے دا ټول وایي د مراد د دینه الله جل جلاله دی نبی علیہ الصلات والسلام انما علیک الانذار یا محمد والهادی هو الله یهدی من یشاء معنا دا چې اے پیغمبر ته یې راونکې نور هدایت ته اونکې الله دی یو معنا دا او بعض مفسرین یو دیم روایت هم د عبد ابن عباس سے دا دی چې د هادینا مراد نبی علیہ السلام دی انما انت منذر وانما انت هاد ته یې راونکې می او ته هادی می خدا معنا لهون ته الفاظو ته وګوره نو نظر کمزوری رازی نبی علیہ السلام حدی دے اگر چی دا مانا پخپل زی سیدہ خودل تا کی اللہ ویلی دی ولکل قوم دا پر دا هر یو قوم نو که نبی علیہ السلام مراد چی نو نبی علیہ السلام خپل قوم تلا رہو دن کے دے خبرم زیان تالا تو دا خپل قوم تا منظری رہون کے او دا هر قوم دا پر اللہ یو حدی را لگلے حدی الفاظ عام دی دلی وجه علماء لیکل دي چې په هر زمانہ کې په هر یو قوم د پر الله یو حاضر علی دا لازمینه ده چې خامہ په هندستان کې پیغمبر راغله دی او کنه راغله بیا ته مختلف مشرانو ته د پیغمبره نسبت کو دا خبره صحیح نه ده خودمره خبره ثابت ده د قران نه دا معلومه شوه چې لکل قوم حد د هر یو قوم د پر الله یو لار خودن کې یو استاد هغه لازمی لګي چې هغه الله طرف ته راوبلی او لار ورته صحیح کی نو قران ندا معلومی کی د هر یو قوم د پرا الله هادی لی یا بیا هغه الله په خپل هادی دی یا د الله تعالی پیغمبر دی یا په هغه زمانہ کې د الله د طرف نور خلق دی چې الله طرف ته دعوت ورکړي ولکل قوم حد او دی آیات کې بیا دو کول دی لکل قوم حد کې مې ته بیان کړ چې اته نه مراد الله جل جلاله دی لکه اکثر مفسرین وایي ولکل قوم حد او د هاد بیا دو معنی مطلب دا ته یو يرون کې باقایا هدایت ته انکه او مقصد تر اسه انکه دا سوک دے الله تعالی دے خبرم زين تعالی ستا خو اغه ته دعوت ور کولی انذار ور کولی دا الله نه يرول دي باقایا په هدایت باندې راوستل او چلول دا چا کار دے دا الله کار دے د هر یو قوم د پرا الله بیا هدایت ته انکه دے ستا صرف اغه انذار دے نو تم دې خپل قوم ته انذار وکا باقایا هدایت دا الله جل جلاله خلاص کړي بس نو ده و ان تعجب او کچره ته تعجب کې اے پیغمبر فاجب قولهم نعجب د وینا ردوي اذا كنا ايا هغه وخت کې چې شو مونږه ترابن خاره نو ان ايا مونږه لفي خلق جديد خامخ په پیدائش نوي کې ويو د دې خبرې نه انکار دې ته استفهام انکاري وي نه داسې کېده نشي الله دې عجيبه خبره ده الله پر څه قادر غنی او په دې عاجز غنی نعوذ بالله من ذلک اولائک الذین دا کسان دی کفرو بربهم چې دې کفر کړل دې په پالون کې خپل باندې او اولائک دا کسان دی الاعلال چې تو کو نه په انا کې هم پسټونو د دې کې وي زنجیرونه پسټونو د دې کې وي او اولائک دا کسان دی اصحاب النار چې خوندان د اور دی هم دې په په دې جهنم کې خالد په دې اور کې خالدون همیشه وي ويستعجلونک او تلوار سره طلب کويستانه بسیت عذاب لره قبل الحسنات مخد عافیتنا وقد خلت او په تحقیق سره حال ده دي چې تیر شوی دي من قبل هم وړاندې دنیا المثلات او هغه نظائر د عذاب مثالونه د عذاب وان ربک او یقینا پالون کستا لازم مغفرت خامخا خوند بهشت للناس حل کوتا على ظلمهم سرد شرک دوینا وان ربک یقینا رب او پالون کستا چې دې لشدید العقاب خامخا عذاب ورکون کې دې کدی توبه و نباسی لومبی صورت کې خوند مغفرت دې کې ایمان راړه توبه وکلا او ان ربک لشدید العقاب سا عذاب ورکون کې دې کچره توبه یو نه باسه په شرک برقرار پات شو ويقول الذين ويا كسان كفروا چې کفر کړل لولا انزل عليه اول نش نازل ول دي پیغمبر باندې ايه معجزه مطلوبه من ربه دي جانب د پالون کې دنه پیغمبر جواب ورکا انما انت يقينا صرف تجي منذر يرون کې دا الله جل جلاله د عذابونه ولكل قوم او د پر د هر یو قوم اها دین هدایت کون کې دی یا ولولین یا الله خلیا دی صدا په پرادر نصیب کې الله خیر برکت تاسو په دنیا خیر درسونه مرده شهادت نصیب کې الله راضی شي کې صلی الله